Teraz piosenka o małomównych. Znalazła się mucha, mi tutaj siadła. Małomówni, czyli nie powiemy nic. Balu senatora 9-3. Senatora wielki bal, tańczą wszyscy, znają się wszyscy. Jest już ponad 1000 par, pięknie gra, znajoma melodia. Na sali od nas jest krótszy, łysy ja i Hanka. Mamy ukrytą dobrze wrot, mamy zaciśnięte gardła. My nie mówimy nic. A nic. Ogromnie tłuste panie tasują panom posłom. Nikt do powiedzenia nie ma tu nic, choć wszyscy krzyczą głośno. Ona zapomniała historia, po imieniu nam woła biega. Choć już sprzedaliśmy wszystko, co można było sprzedać. My nie mówimy nic. Już nawet sam pan prezes wlazł na stół, nie milkną brawa i toasty. Ostro poplali sobie kurcze z podziemia, ściągają bohaterów maski. Wiemy dobrze, o co toczy się gra i wzrokiem szukamy się częściej. Powoli zbliża się nasz czas, coraz mocniej zemdzą ręce. My nie mówimy nic. A nic. U senatora kończy się bal, stygnie szampańska kama sutra. Z gardłem za haftem leci haft. Cuchną przechodzone futra, cuchną przechodzone futra. Na sali od nas jest krótsze, łysy ja i Hanka. Nasz dym nam w ręku trzyma nóż, śliniał się podeśnięte gardła. My nie mówimy nic. Dzięki wielkie. A tak swoją drogą ciekawe, kiedy będziecie krzyczeć do nas, wypierdalać, nie?